Od słuchawek po airfryer i wiele więcej. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 7 czerwca, minęła 11. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Akcja antyterrorystów na osiedlu w Krakowie. Są ostrzeżenia przed burzami w dzień i w nocy dla całego kraju. Trwa wymiana politycznych ciosów i złośliwości na linii Donald Trump i Elon Musk. Antyterroryści i negocjatorzy policyjni prowadzą akcję przy ulicy Fredry w Krakowie. Na jednym z osiedli uzbrojony mężczyzna zabarykadował się w mieszkaniu. Na miejscu jest policja i karecki pogotowie, a służby proszą, aby nie zbliżać się do tego miejsca i nie wychodzić na balkony. Nowe informacje w tej sprawie przekażemy w kolejnych serwisach. Sobota będzie kolejnym dniem z burzami. Mogą one wystąpić w całym kraju. Ostrzeżenia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wydano dla 16 województw. Wyjątkowo niebezpiecznie może być dziś na Podkarpaciu i w województwie zachodniopomorskim. Burzowo będzie także w nocy. Noc soboty na niedzielę jeszcze z burzami. Te burze będą jeszcze w pierwszej części nocy aktywne, później stopniowo będą zanikać. Nad ranem w niedzielę temperatura będzie wynosiła od 11 do 17 stopni Celsjusza i znów najcieplej będzie na południowym wschodzie. Tam ta najcieplejsza, najbardziej wygrzana masa powietrza się najdłużej utrzyma. Mówiła Dorota Pacocha, synoptyczka IMGW. W czasie burz wiatr może osiągać prędkość miejscami do 100 km na godzinę. Możliwy grat o średnicy do 3 cm. Policja przyjęła 2 zawiadomienia o przestępstwach w związku z używaniem przez członków obwodowych komisji wyborczych aplikacji umożliwiającej rzekomą weryfikację zaświadczeń o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkania i podjęła w tej sprawie stosowne działania. Jak przekazał szef MSWiA, dotyczy to 2 miast, Szczecina i Bytomia. Nawet 400 tysięcy osób każdego roku ulega oparzeniom. Większość z nich to dzieci. Powstałe rany to najczęściej wynik kontaktu skóry z gorącymi płynami, przedmiotami, parą wodną lub ogniem. Pierwsza pomoc w przypadku oparzeń polega na schładzaniu oparzonych miejsc wodą. Schładzamy, ale nie lodowatą wodą, tylko wodą w temperaturze pokojowej, bo za niska temperatura wody niestety może jeszcze bardziej uszkodzić tkanki. Następnie zabezpieczenie jałowym opatrunkiem i zdezynfekowanie środkiem dezynfekcyjnym i udanie się do apteki po opatrunek hydrożelowy. Mówiła pielęgniarka Monika Chrastek. Opatrunek hydrożelowy chroni ranę przed zakażeniem, przyspiesza gojenie i łagodzi ból. Jeżeli oparzenia dotyczą twarzy czy oczu, powinny być leczone w szpitalu. Donald Trump kontra Elon Musk i pytanie, czy to już wojna. Na pewno mamy kolejną odsłonę konfliktu między niedawnymi jeszcze kompanami w polityce i biznesie. Miliarder właśnie zapowiedział stworzenie własnej partii politycznej, z kolei prezydent Trump zasugerował, że przyjrzy się kontraktom rządowym z firmami Muska. Po tym jak w czwartek Donald Trump z Elonem Muskiem wymieniali się oskarżeniami i groźbami w mediach społecznościowych, obaj ograniczyli liczbę wpisów na swój temat w mediach społecznościowych, choć współpracownicy Trumpa nie kryli, że prezydent USA jest nadal wściekły na biznesmena. Wyrazem tego miała być odmowa rozmowy telefonicznej z Muskiem i plan sprzedaży kupionej niedawno przez Trumpa czerwonej Tesli. Prezydent USA w rozmowie z dziennikarzami przekonywał, że nie zajmuje się już Muskiem. Potwierdził jednak, że może przyjrzeć się kontraktom rządowym z licznymi firmami biznesmena, w tym zaangażowaną w program kosmiczny firmą SpaceX. Niedługo potem Elon Musk umieścił na portalu X zawoalowaną groźbę polityczną. Miliarder przypomniał swój czwartkowy wpis, że Ameryka potrzebuje nowej partii politycznej, która będzie reprezentować 80% klasy średniej. Wczoraj podał jej potencjalną nazwę – Partia Amerykańska. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Do podziału jest 25 milionów złotych. O takie pieniądze w ramach programu Aktywne Wakacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe na organizację obozów sportowych dla dzieci i młodzieży. Jest to program skierowany dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 24 lat. Dofinansowanie może dotyczyć maksymalnie 50 uczestników obozu. Ważne, aby wkład własny organizatora wynosił co najmniej 5% kosztów obozu. Organizacja obozu musi mieć charakter niekomercyjny. Każdy obóz powinien mieć oczywiście sportowy i wyjazdowy, co ważny, charakter. Co najmniej 2 godziny zajęć sportowych dziennie musi się odbywać na tym obozie. No i obóz powinien się odbywać na terenie Polski. Mówił Aleksandra Halimoniuk, rzeczniczka Ministerstwa Sportu. Zgłaszać mogą się stowarzyszenia i fundacje, a nabór trwa do 15 sierpnia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 10 minut po 11. Swoją drogą. Elżbieta Malinowska, Kinga Kurysia i Martyna Matwiejuk. Witamy się z Państwem i tej soboty zapraszamy do Estonii. Na tallińskiej Starówce trwa właśnie festiwal kulturalny organizowany od wielu, wielu lat. Sprawdzimy, jaka jest jego historia i co sprawiło, że udało się w tej części Europy zachować średniowieczną zabudowę miasta. Będziemy też dziś rozmawiać o estońskiej literaturze, a skoro literatura, skoro książki, to także ilustracja i wizyta w innym nadbałtyckim mieście, w Gdańsku, gdzie prezentowane są teraz prace między innymi właśnie estońskich artystów i artystek. No to chyba już czas wsłuchać się też w muzykę z Estonii. Przed nami wspólny utwór Anny Kaneliny i Erkiego Parnoi, wydany jako część ścieżki dźwiękowej do filmu Wet Monday, lany poniedziałek. To jest polsko-estońsko-czeski komediodramat w reżyserii Justyny Mytnik. I z niego właśnie piosenka zatytułowana Horizon. Spacer po uliczkach tallińskiego Starego Miasta to prawdziwa podróż w czasie. W Vanelin, jak nazywają je Estończycy, zachował się XIII-wieczny plan miasta kupieckiego i niektóre budynki z czasów świetności Ligi Hanzeatyckiej. Dawny zamek zakonny, dom wielkiej gildii czy trzy siostry, czyli kupieckie kamieniczki, to tylko niektóre przykłady zabytków przyciągających dziś do centrum estońskiej stolicy. Niewiele jednak brakowało, by w drugiej połowie ubiegłego wieku historyczna zabudowa ważnego miasta Hanzy stała się tylko wspomnieniem. O odbudowie starówki opowiadała mi Anneli Pantalon, organizatorka tallińskiego festiwalu Old Town Days. In the 50s, in the 60s, it was actually in really bad shape, like most of the old towns maybe in Europe overall. W latach 50. i 60. zabudowa Starego Miasta była w bardzo złym stanie. Prawdopodobnie zupełnie tak jak w przypadku reszty europejskich starówek. Toczyła się dyskusja, co z tym dalej zrobić. Pojawił się pomysł całkowitego wyburzenia pozostałości historycznej zabudowy. Władze miasta oprotestowały ten plan i w 1965 roku zadecydowano o odbudowie. Patrząc na to z dzisiejszej perspektywy, na szczęście. Podjęto też działania, które prawnie chronią Stare Miasto. W czasach ZSRR Tallin zyskał na organizacji 22 letnich Igrzysk Olimpijskich. Te odbywały się co prawda w Moskwie, ale dyscypliny żeglarskie rozegrano na wodach przybrzeżnych estońskiej stolicy. That's why they gave a lot of like funds to build new buildings. We have like several buildings from that time built, the Olympia Hotel for instance, but also they gave funds to renovate. Z ich powodu sfinansowano budowę wielu nowych budynków. Z tamtego czasu mamy naprawdę dużo budowli, na przykład Hotel Olimpia. Powodem była po prostu chęć odświeżenia miasta na Igrzyska Olimpijskie. Za odrestaurowanie większości kamienic starówki, na przykład XIV-wiecznego domu Hopnera, odpowiedzialna była polska firma. Jest więc w tej historii i wątek Polski. Rewaloryzacja Starego Miasta w Tallinie od końca lat 70. była prowadzona między innymi przez przedsiębiorstwo państwowe Pracownię Konserwacji Zabytków. W romantycznej scenerii średniowiecznego miasteczka trwa właśnie festiwal Old Town Days. Wydarzenie odbywa się już po raz 43. Jak zawsze, nie zabrakło tematu przewodniego. It celebrates 500 years of first published Estonian book. So the program is also included with that theme, but not like really deeply with us because of the old book, but overall to like appreciate more Estonian literature in general, because we have like concerts coming up. To upamiętnienie 500-lecia wydania pierwszej książki w języku estońskim. Nawiązujemy do tego w tegorocznym programie. Nie tylko do tej najstarszej pozycji, ale szerzej. Zachęcamy do sięgnięcia po estońską literaturę. Przygotowaliśmy też wiele koncertów, wystaw, a nawet spektakli teatralnych. Są także miejsca zazwyczaj zamknięte dla publiczności, na przykład budynki rządowe, które otwierają się na czas dni Starego Miasta, na przykład archiwa miejskie. Nie można ich tak po prostu odwiedzić, bo pracujący tam ludzie zajmują się przede wszystkim zachowaniem naszej historii, a podczas tego weekendu będzie to możliwe. Staramy się zawsze zaproponować takie wyjątkowe wycieczki. Przy ulicy Hobusepa znajduje się na przykład historyczny dom jubilera, w którym do dziś pracują artyści zajmujący się biżuterią. Ich pracę też będzie można podejrzeć, no i myślę, że będzie to naprawdę ciekawe. See how the jewelries are made or how they work. I think it's interesting. Festiwal trwa jeszcze do końca weekendu, a ja zapytałam Anneli, jakie miejsce Vanelin zajmuje w codziennym życiu mieszkańców estońskiej stolicy. There is some residential people who are living actually in there. There is only like 2,000 Maybe most of it. It's like shops and hotels and restaurants and stuff like that. And maybe yeah, locals. Na stałe mieszka tu około 2000 Tajlińczyków. Większość stanowią jednak sklepy, hotele i restauracje. Mieszkańcy miasta nie odwiedzają tej dzielnicy tak często, jakbyśmy chcieli. Z tego również powodu organizujemy takie festiwale, by lokalna społeczność miała więcej pretekstów do odwiedzin starówki. Podoba mi się idea pobudzenia Starego Miasta z początkiem lata. Możesz tu po prostu wpaść i w uroczej scenerii podelektować się tym miastem. Po prostu odpocząć. Ten festiwal to dobra wymówka, by to zaplanować. Za jakiś czas Stare Miasto wypełni się turystami, a mieszkańcy Tallina wyjadą na wieś. W lipcu większość z nas wybiera obrzeża, by zająć się działkowaniem i odpoczynkiem na łonie natury. So far, oh, in my lifetime, they baby fine, do I'm proper. No lie, lie, give me strength, let me prosper. Daddy say you want me to be lawyer, be doctor. Riff raff, kitty gun, window shopper. Oh yeah, fine boy, take away auntie. Bougie, akile, oh I fancy. When I see a type, one time kill. If I want it, it's mine. You can't stop me, hey. You can't stop me, oh. You can't stop me, one time kill. You can't stop me, oh. Said I do as I want, I do as I like. On a watch face, I no fear nobody. No fear nobody. A mini pig, what can you offer? Snakes in the grass, no trust them. Point and kill any imposter. Small trouble never stalking cost them. That's in any city, you can come and see it with me. Reality will hit you, cause not everywhere's pretty. But for now, bring the narrow, come gimme. Can't stop greatness, what's the point in trying hard not to recognize with all this pressure we applying? Tell my people rise up, can never be silenced. You think we're apologetic, I think we're defined. Mommy say I gotta be a go-go-getter. Got the devil trying to tempt me, but I know better. Never been the type to not acknowledge all the signs. It's the fact that everything I want is in front of my eyes. So when I see it die, one thing kill. If I want it, it's mine. You can't stop me, huh? Little Sims już za niecały miesiąc wystąpi w Gdyni na jednym z festiwali muzycznych. Jest 26 minut po godzinie 11. Dziś w audycji Swoją Drogą rozmawiamy o Estonii. I tak się składa, że to jest kraj, który może się poszczycić bardzo wysokim wskaźnikiem alfabetyzacji, a także prężnie działającym sektorem wydawniczym. Młodzi dorośli Estończycy znaleźli się na trzecim miejscu na świecie pod względem umiejętności czytania i pisania. Według międzynarodowego badania prowadzonego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju wyprzedzają ich tylko Finowie i Japończycy. O to, co słychać w estońskiej literaturze, Kinga Kurysia zapytała tłumaczki Annę Michalczuk-Podlecki oraz Martę Perlikiewicz. Chyba powiedziałabym, że Estonia ma bardzo, bardzo silne związki z teatrem, tak ogólnie kulturowo, jako kultura, która się emancypowała i Estończycy chyba kochają po prostu teatr. Oni chodzą do teatru cały rok i latem na przykład są bardzo popularne przedstawienia plenerowe i nawet jak leje z Zebra, to widownia pełna, Estończycy siedzą, oglądają przedstawienie, są w teatrze. I bardzo dużo, wydaje mi się, pisarzy jest i dramaturgami, i pisarzami, na przykład tworzą powieści i czasami to jest tak, że na przykład najpierw pewna historia ukaże się na deskach teatralnych, a później jako powieść, chyba Piret Jaks ostatnio właśnie taką powieść wydała. I też bywa na odwrót bardzo często, że powieści, które są wydawane, później są właśnie adaptowane na deskach teatralnych i tak było z powieścią, którą ja teraz niedawno ukończyłam tłumaczyć, Wachur Afanasiew, Serafima i Bogdan, a właściwie bardzo krótko po jej ukazaniu się, po ukazaniu się oryginału w Estonii, była właśnie adaptowana na przedstawienie, które było bardzo, bardzo popularne, bardzo dyskutowane, miało dużo opinii pozytywnych, tak samo też negatywnych, bo temat też nie jest łatwy i wzbudzał wiele emocji. To chodzi o taki portret nie tylko tytułowego rodzeństwa Serafimy i Bogdana, bliźnięta, które urodziły się w wiosce starowierów, można powiedzieć, bo w Estonii, tak samo jak na przykład w północno-wschodniej Polsce, jest dosyć silna społeczność starowierska, staroobrzędowców. I Wachur Afanasiew stworzył właśnie portret nie tylko tej pary, rodzeństwa i rodziny, ale też całej wsi, właściwie kilku wsi, które tam przy jeziorze Peipus są usadowione tak wzdłuż, można sobie tak maszerować od jednej wioski do drugiej. I stworzył właśnie sagę, która też się dzieje właściwie od końca II wojny światowej do odzyskania przez Estonię niepodległości, więc tam też ten wątek stalinizmu jest bardzo mocno obecny, deportacji i tej władzy, która nawet przez te lokalne jakby swoje palce dosięga mieszkańców w ich takim zwykłym, codziennym życiu, powodując niesamowicie przerażające, straszliwe tragedie. Ta lokalna władza często może być też jakby uosobiona przez Estończyków, prawda? To nie tylko są, nie wiem, ludzie, którzy przyjechali gdzieś ze Związku Radzieckiego, z Rosji, z Moskwy i tak dalej, ale to już są czasami lokalni urzędnicy, którzy wierząc w to, co Moskwa tam przykazuje, realizują właśnie te wszystkie postanowienia i ta polityka miesza się właśnie w to codzienne życie staroobrzędowców, którzy już sami z siebie są tak egzotyczni, nie tylko dla nas Polaków, ale też dla Estończyków, bo to jest inny język, inne myślenie, inna religia, inne kody kulturowe. Więc ta książka się ukaże za 3 dni właśnie w wydawnictwie Pogranicze, bardzo polecam, a ona właśnie była bardzo też popularna jako przedstawienie teatralne. Także ja bym tak powiedziała, że jeżeli ktoś się interesuje Estonią z literaturoznawców, to musi chodzić też do teatru w Estonii. To prawda. Ja powiem tak jeszcze ogólnie, że w literaturze estońskiej zauważyć można dystans pisarzy do siebie. Pisarze często nawet gdy snują jakieś ponure historie, to nigdy nie brakuje tam humoru. One zawsze gdzieś to przekazują, taką pozytywną myśl, że pośmiejmy się, a będzie nam lepiej, jeśli nawet jest nam źle. Jest to też widoczne w opowiadaniach, które tłumaczyłam, opowiadaniach Piret Raut. Piret Raut, pisarka dla dzieci. Ja zabrałam się za jej opowiadania. Dla dorosłych, tak, nie dla dzieci, również ilustrowane, bo jest to ilustratorka, graficzka. Ta nostalgia tak się przewija jak jesień estońska, można powiedzieć. Każda jest przygnębiająca i taka niesamowita, taka kafkowska trochę atmosfera, ale właśnie jest lekka w odbiorze. Jednym z najpopularniejszych współczesnych pisarzy estońskich jest Andrus Kivirak, autor książek, które odbiły się szerokim echem nie tylko w rodzinnym kraju pisarza. Już się nawet niektórzy śmieją, że Estończycy trzymają te książki, na przykład listopadowe porzeczki, to w domu jak sól, prawda? Że w domu zawsze musi być sól i w każdym estońskim domu muszą być listopadowe porzeczki Andrusa Kiviraka. I ta książka też była adaptowana oczywiście na scenie teatru, ale też jako film Listopad i ten film był w Polsce też dosyć popularny. Piękny czarno-biały film, też kandydat do Oscara estoński sprzed paru lat. Także te dwie powieści na pewno myślę, że jeżeli ktoś jeszcze nie sięgnął po literaturę estońską, to koniecznie, bo one mają w sobie bardzo duży taki ładunek też takiej wiedzy o Estonii, ale takiej kulturowej wiedzy, czyli takiej wiedzy o estońskiej duszy, co tam gryzie tę duszę, co, o czym ona marzy. I są bardzo różne te scenerie, bo jedna powieść, człowiek, który zna umowy węży, jej akcja toczy się powiedzmy w XIII wieku, kiedy Estonia jest kolonizowana przez Niemców, przez zakon kawalerów mieczowych. I tutaj mamy ten taki klasz kulturowy. Estończycy, którzy jeszcze nawet wtedy żyli bardziej takim życiem plemiennym w lasach i w takiej, można powiedzieć, w niezobowiązującej strukturze, a tutaj mamy osadników niemieckich, bo oczywiście kolonizacja to też osadnicy, wsie, pieczenie chleba, które jest jakimś wielkim skandalem i w ogóle nieporozumieniem dla tych plemiennych, nawet nie Estończyków, tylko dla tych plemion ugrofińskich jest czymś dziwnym bardzo. No i mamy tutaj tę całą warstwę etnograficzną, kulturową, taką te stare legendy estońskie czy ugrofińskie, które się pojawiają i to jest taka książka, która jest i śmieszna, i straszna, bo Andrus Kivirak to jest taki pisarz, który jest znany ze swojego ukochania jakiejś takiej parodii, ale takiej parodii do bólu. I w tej drugiej powieści Listopadowe porzeczki to jest estońska wieś, już taka powiedzmy XVIII wiek. Znowu mamy tych panów Niemców, którzy mieli te wszystkie wielkie posiadłości, a estońscy chłopi pracowali na nich, więc taka struktura społeczna i tam oczywiście też się dzieje bardzo dużo i jest portret i pojedynczych bohaterów, ale też całej tej społeczności, tych dwóch społeczności. Więc bardzo polecam właśnie te dwie powieści. No i Andrus Kivirak pisze też świetne, świetne rzeczy dla dzieci i my z Martą właśnie tłumaczyłyśmy też jego książki dla dzieci. To się ukazało w wydawnictwie Widnokrąg, już kilka tytułów. Współczesna klasyka estońska dla dzieci na bardzo wysokim poziomie. I są książki, na przykład Tilda i Kurzołek, która jest dla mnie taką powieścią, że naprawdę dla dorosłych na spokojnie, powieść filozoficzna dla dzieci. No to jest ten poziom, ta głębokość. Co ciekawe, w Estonii to dość powszechne, że pisarze tworzący z myślą o dorosłym czytelniku są jednocześnie autorami książek dla dzieci. Rocznie w tym kraju ukazuje się około 800 tytułów przeznaczonych właśnie dla najmłodszych. No a przy tej okazji warto nadmienić, że Estonia to także kraj, który może pochwalić się jednym z najlepszych systemów edukacji. Tak mówi o nim Marta Perlikiewicz, która wraz z dziećmi od lat mieszka w Estonii. System edukacji w Estonii jest rozdzielony, nie tylko jest w rękach państwa, ale również jest rozdzielony pomiędzy samorządy lokalne i szkoły. Czyli szkoły, nauczyciel ma większą autonomię w wyborze materiałów dydaktycznych i rozplanowania ogólnie tego, czym się zajmie na lekcji. Nauka ma charakter praktyczny, ukierunkowany na przyszłość wyzwań współczesnego świata, może więcej praktyki. Szkoła jest podstawowa, trwa 9 lat. Liceum, czyli gimnazjum tutaj estońskie, trwa 3 lata. Też prowadzi do matury. Co jest ciekawe, w Estonii dzieci, kończąc 9 klasę, idą do szkoły ogólnokształcącej średniej i wybierają właśnie albo kucekol, czyli szkołę zawodową, albo gimnazjum, to liceum. I mają możliwość, oprócz przedmiotów podstawowych, mają możliwość wyboru takich tak zwanych modułów, czyli 3 moduły, które rozwijają ich zainteresowania. Czy to z nauk ścisłych, czy z przyrodniczych, czy humanistycznych, to może być rozszerzony angielski, może to być zdrowie, psychologia, design, także czy informatyka. I one kończą się zaliczeniem, te przedmioty, ale no, jest to coś dodatkowego. Dzieci, które mają problemy w nauce, mają możliwość chodzenia na zajęcia dodatkowe w szkole, bezpłatne. Są oddzielne klasy dla tych osób, powiedzmy, z problemami, ale przez jakiś czas, powiedzmy od 5 klasy do 9 z przedmiotów takich podstawowych, czyli estoński, matematyka. Mają możliwość otrzymać pomoc, gdzie materiał jest w trybie wolniejszym i więcej się poświęca na tłumaczenie i dostosowanie do tego poziomu może słabszych dzieci, ale one się później wyrównują. Jeśli to są niewielkie różnice, to dzieci później przystępują do egzaminów końcowych i z reguły jest ok. To jest po prostu dodatkowa pomoc. W pierwszych 3 klasach, albo w 2, nie pamiętam, dzieci mają 2 nauczycieli, czyli jest nauczyciel pomocniczy, oprócz wychowawczyni, oprócz takiej osoby zajmującej się tak edukacją tą wczesnoszkolną, jest osoba pomocnicza, która też nauczycielka. Każdy uczeń ma możliwość większego kontaktu tak, z nauczycielem i może zadać więcej pytań, wiadomo, że przekłada się to tylko na pozytyw. W połowie lat 90. w Estonii uruchomiono program Skok Tygrysa, który miał wprowadzić komputery, internet i najnowocześniejsze technologie do wszystkich estońskich szkół. Od tego roku w kraju działa natomiast inicjatywa Skok AI, której celem jest integracja sztucznej inteligencji z systemem edukacji, nie tylko poprzez zwiększanie kompetencji cyfrowych uczniów, ale także poprzez zmniejszenie obciążeń administracyjnych estońskich nauczycieli. You

Jej ilustracje są zupełnie niesamowite. Pracuje w Tallinie, ale też dużo czasu spędza w lesie, na wsi i pokazuje w tych swoich ilustracjach zarówno tą przyciągającą, taką opiekuńczą siłę lasu, jak i ucieczkę z lasu, jakieś zagrożenia. Na plakacie promującym wystawę jest taka ilustracja, gdzie drzewo jest jednocześnie lisem, a jednocześnie hamakiem, takim właśnie schronieniem dla dziewczynki. Pokazuje właśnie to życie w zgodzie z naturą, ale też pewne niebezpieczeństwa. Niezwykłym artystą jest także Juri Mildeberg, który tworzy kolaże, czy może raczej obiekty w mieszanych technikach, i jego prace bywają czasami niepokojące. Na naszej wystawie jest taka ilustracja, gdzie trudno może to tak trochę zinterpretować, ale gdzie taka skórzana rękawica przedstawiona jest jako zamek w lesie. Juri Mildeberg jest ciekawym artystą, ponieważ jest samoukiem i planował w dzieciństwie, że zostanie ślusarzem, kowalem albo stolarzem. Jego kariera potoczyła się trochę inaczej, ale właśnie te obiekty tworzone przez niego są właśnie często takim kolażem przedmiotów z tych właśnie dziedzin. To nie pierwszy raz, kiedy wystawa zorganizowana przez Vive Nord trafia do Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku. Moja rozmówczyni tak wspomina pierwsze spotkanie z estońską artystką. Kiedy poznałam Vive Nord, a było to chyba z 20 lat temu, Vive przyjechała do Gdańska z całym takim autobusikiem artystów właśnie po to, żeby nawiązać kontakty, żeby zaprezentować estońskich artystów w Polsce, w Gdańsku. Przyjechała do Nadbałtyckiego Centrum Kultury i to było takie nasze pierwsze spotkanie i później zachęcała mnie wielokrotnie, żebym przyjechała do Tallina, ale koniecznie w lecie, bo jednak te warunki atmosferyczne bywają różne. Vive powiedziała, że chce, żebym zakochała się w Estonii, a to na pewno nastąpi, jeżeli przyjadę w lecie. I rzeczywiście, kiedy przyjechałam tam pierwszy raz, była piękna pogoda, słońce, a urokliwe uliczki Tallina przypominały mi jakieś włoskie klimaty. Jeżeli mówimy o podróżach, no to tutaj rekomenduję takie miejsce, w którym pracuje Vive Nord, czyli Centrum Literatury Dziecięcej w Tallinie. Ona mówi o tym miejscu, że to jest dom, bo rzeczywiście jest to dom książek, ilustracji, bajek, jest tam biblioteka, odbywają się warsztaty, jest galeria, ale także takie miejsce spotkań dla ilustratorów i są tam różne artefakty, obiekty wykonane przez ilustratorów, na przykład ławeczki ilustrowane z postaciami z bajek. I to jest takie miejsce, w którym również my prezentowaliśmy polską ilustrację, a Vive mówi, że jest to miejsce, w którym prezentowani są najlepsi, najwybitniejsi ilustratorzy estońscy, ale też z całego świata. Swoją drogą na wystawie Magiczny Las zobaczymy też pracę polskiej ilustratorki Joanny Concejo. Vive Nord jest także pomysłodawczynią tallińskiego triennale ilustracji Power of Pictures. W pracach jej autorstwa widoczna jest głęboka więź artystki z przyrodą, a jak zdradziła moja rozmówczyni, Vive kocha piękne przedmioty, kolekcjonuje dobrze wydane książki, a także stare lalki i filiżanki. Do przygotowania wystawy o lesie zaprosiła 47 twórców z całego świata. No i stworzoną w ten sposób wizualną opowieść można oglądać do 29 czerwca w Nadbałtyckim Centrum Kultury. To jednak nie wszystko. 14 czerwca od 11 do 13 odbędzie się w Dolinie Samborowo na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego taki spacer ziołowym szlakiem, szlakiem natury i roślin takich leczniczych, które można spotkać w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym w Gdańsku. Natomiast 17-18 to będzie taki czas wytchnienia, czytanie performatywne, nawiązujące do baśni, legend dotyczących właśnie lasu. I co ważne, gościnią tego spotkania będzie Vive Nord. Nie będzie to takie spotkanie autorskie, ponieważ Vive też nie za bardzo lubi takie spotkania, ale będzie obecna. będzie można ją wypytać razem z nią, obejrzeć wystawę i dowiedzieć się więcej o poszczególnych artystach, czy o po prostu o Estonii. To już za tydzień w Gdańsku. O estońskiej ilustracji opowiadała Renata Malcer-Dymarska, a do Estonii wracamy po godzinie 12. Udamy się znów do estońskiego lasu, gdzie kryje się centrum kompozytora Arvo Pärta. Wspaniały budynek, który miał okazję odwiedzić skrzypek Marcin Markowicz. Będzie on Państwa i moim gościem już za chwilę. To promocja. Wielka opowieść o tym, jak wykuwało się pewne europejskie państwo. Przed chrztem i dobrawą Mieszko miał 7 żon. Jak to możliwe, że z żadną z nich nie miał syna? Średniowieczne zwyczaje, ale uniwersalne problemy.